ଝିପି ଭରସାରେ ଜାଣିଲ ମନ୍ଦିର, ଝିପି ଝିପି ଭରସାରେ ଜାଣିଲ ମନ୍ଦିର, ଝୁରୁଛି କାଳିଆ ବସି ପିରତି ରାଧାର, ପିରତି ରାଧାର ଶ୍ରାବଣରେ ସେଇ ମନ୍ଦିର କୁଞ୍ଜ ପରି ଲାଗିଲୋ, ଶ୍ରାବଣରେ ସେଇ ମନ୍ଦିର କୁଞ୍ଜ ପରି ଲାଗିଲୋ, ଝୁରୁଛି କାଳିଆ ବସି ପିରତି ରାଧାର, ପିରତି ରାଧାର ଝିପି ଝିପି ବରସାରେ। ଜୁଥିବ କଦମ୍ବ ମୂଳେ ରହି ବୋଲି ଭାବି ତତେ ହୋଇ ବୋଲୋ ଅଧୀର, ରହି ବୋଲି ଭାବି ତତେ ହୋଇ ବୋଲୋ ଅଧୀର, ଝୁରୁଛି କାଳିଆ ବସି ପିରତି ରାଧାର, ପିରତି ରାଧାର ଝିପି ଝିପି ବରସାରେ। ଥରେ ଚାନ୍ଦ ମୋହିକୁ ରାସ ଅଧା ପ୍ରେମ ଅଧା ଦିଶେ ସବୁ ଅନ୍ଧାର, ରାସ ଅଧା ପ୍ରେମ ଅଧା ଦିଶେ ସବୁ ଅନ୍ଧାର, ଝୁରୁଛି କାଳିଆ ବସି ପିରତି ରାଧାର, ପିରତି ରାଧାର ଝିପି ଝିପି ବରସାରେ ଜାଣିଲ ମନ୍ଦିର, ଝିପି ଝିପି ବରସାରେ ଜାଣିଲ ମନ୍ଦିର, ଝୁରୁଛି କାଳିଆ ବସି ପିରତି ରାଧାର, ପିରତି ରାଧାର ଶ୍ରାବଣରେ ସେଇ ମନ୍ଦିର କୁଞ୍ଜ ପରି ଲାଗିଲୋ, ଶ୍ରାବଣରେ ସେଇ ମନ୍ଦିର କୁଞ୍ଜ ପରି ଲାଗିଲୋ, ଝୁରୁଛି କାଳିଆ ବସି ପିରତି ରାଧାର, ପିରତି ରାଧାର, ପିରତି ରାଧାର।